समझ रहे हैं आप, समझिए, तो वो उसमें नहीं, और ऐसी कोई रिवायत सही साबित नहीं। अगर उन्होंने कही तो उनकी मिस्टेक और चूक थी। वो किसी ने एक सवाल किया, कोई माफ़ करना, कोई शख्स अगर पहले फाहिश फिल्में देखा हो और उसके तरीक़े अब यानी हदीस जानने के बाद करता हो तो क्या ये जायज़ है? ठीक है, अच्छा सवाल है। किसी ने ऐसी कोई गलत काम कर लिया ज़िंदगी में, ऐसी पिक्चरें देख ली, ऐसा काम किया, अब वो काम, वो अमल, वो अपनी बीवी के साथ अब हलाल तरीके से कर रहा है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? तो लिहाजा अगर कोई शख्स, उसको अब पता चले कि ये तमाम चीज़ें जो शरीयत ने भी हलाल करार दी है, बैठ कर, लेट कर, उठ कर और मुख्तलिफ तरीक़े से हलाल जगह करना सिर्फ, तो क्या मैं इस चीज़ को आज़माऊँ? तो और अगर मैंने पहले देखा हो तो बहरहाल वो उस नीयत को छोड़ दे, अल्लाह से तौबा करे सच्ची और उसके बाद अमल करे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो गुनाह में शामिल नहीं होगा और वो कर सकता है। जी।